तेरे नाम का दीवाना साईं, नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना साईं, नाम का दीवाना, तेरे चरणों में देवा है, हो हो हो, तेरे चरणों में देवा है, मेरा ठिकाना, तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, एक मैं का दीवाना साई, नाम का दीवाना। साई तू है रहवर, मैं हूँ भिखारी, साई तू है ईश्वर, मैं हूँ पुजारी, साई तू है रहवर, मैं हूँ भिखारी, साई तू है ईश्वर, मैं हूँ पुजारी, जन्मों से अपना ये रिश्ता पुराना, तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, एक मैं ही नहीं साईं सारा जमाना, तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, एक मैं ही नहीं साईं सारा जमाना, तेरे नाम का दीवाना साईं, नाम का दीवाना। साई तू है गुरुवर, मैं हूँ अज्ञानी, देवा तू है सागर, मैं उस पानी, साई तू है गुरुवर, मैं हूँ अज्ञानी, देवा तू है सागर, मैं उस पानी, समा कर मुझे खुद में अपना बनाना, तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, एक मैं ही नहीं साईं सारा जमाना, तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, एक मैं ही नहीं साईं सारा जमाना, तेरे नाम का दीवाना साईं, नाम का दीवाना। बाबा तेरी महिमा है सुखकारी, देवा तेरी प्रतिमा है मनोहारी, बाबा तेरी महिमा है सुखकारी, देवा तेरी प्रतिमा है मनोहारी, चरणों में तेरे है साईं मेरा ठिकाना, तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, एक मैं ही नहीं साईं सारा जमाना, तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, एक मैं ही नहीं साईं सारा जमाना, तेरे नाम का दीवाना साईं, नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना साईं, नाम का दीवाना, तेरे चरणों में देवा है, हो हो हो, तेरे चरणों में देवा है, मेरा ठिकाना, तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, एक मैं ही नहीं साईं सारा जमाना, तेरे नाम का दीवाना, तेरे नाम का दीवाना, एक मैं ही नहीं साईं सारा जमाना, तेरे नाम का दीवाना साईं, नाम का दीवाना।